Injil Lukas, bab songo. Kacarito Yesus nimbali sakabate rolas, podo kaparingan kasekten lan wiseso kanggo ngawasani setan-setan lan marasake leloro. Banjur podo diutus martaake kratoning Allah lan marasake wong-wong loro. Sarto podo dipangandikani mangkini. Ojo podo nggawa apa-apa kanggo ana ing dalan. Ojo nggawa teken utawa kantong ubo rampe, roti utawa duit, utawa klambi rangkep. Lan menawa kowe wis ditampani ana ing sawijining omah, kowe lermo ana ing kono, lan anggon mbacutake lakumu iya saka ing kono. Dene menawa ana wong kang ora gelem nampani kowe, metuwa saka ing kutha kono, lan ketapno bledhog kang ana ing sikilmu, iku minangka pepeling tumrap wong mau. Para sakabat banjur padha mangkat ndelajahi desa-desa, ngabarake Injil sarta marasake wong loro ing sakeing panggonan. Kocapo Herodes, raja wilayah, midanget sakeing lelakon mau. Banjur rumangsa kuwatir, awit ana wong kang kandha yen Yohanes wis diwungokake saka ing antarane wong mati. Ana maneh kang kandha yen Elia ngatingal maneh, lan uga ana kang kandha yen salah sijining nabi jaman kuno wis wungu. Nanging Herodes ngandika, Yohanes wis tak tigas kulune. Sapa to sajatine wong iki? Kang kawartakake nindakake prakara-prakara kang mangkono iku? Tumuli ngudi bisane ketemu karo Yesus. Bareng para rasul wis padha bali, padha matur marang Yesus bab apa kang wis padha katindakake. Banjur padha didhawuhi nderek panjenengane nyingkir menyang kutha kang aran Betsaida. Nanging wong akeh padha weruh lan tumuli padha nututi. Kabeh padha ditampani dening Yesus lan padha dipangandikani bab kratoning Allah. Dene kang mbutuhake kawarasan padha kawarasake. Bareng wis ndungkap wayah bengi, para sakabat rolas padha sowan ing ngarsane sarta matur. Tiang kathah menika mbok sami dipun dawuhi kisah dhateng dusun utawi kampung-kampung sak kiwa tengenipun mriki. Pados pasipengan saha tedha, amargi ing mriki menika kita wonten ing panggenan ingkang kapencil. Nanging banjur padha dipangandikani, kowe kang kudu menehi mangan wong-wong iku. Atur wangsulane, ingkang wonten ing kawula mboten langkung saking roti gangsal kalian ulam kali. Kejawi menawi kawula lajeng sami kesah tumbas tetedan kangge sedaya tiyang menika. Amarga ing kono kira-kira ana wong lanang 5000. Yesus banjur dawuh marang para sakabat, "Padha konen linggih pantan-pantan, kira-kira nyeket-nyeket." Para sakabat padha ngestokake dawuh mau. Kabeh wong dikon linggih. Yesus nuli mundut roti 5 lan iwak 2 mau. Banjur tumengo ing langit. Rotine banjur diberkahi lan dicuil-cuil. Sarto diparingake marang para sakabat supaya didumake marang wong akeh. Kabeh padha mangan nganti wareg. Turane diklumpukake dadi 12 wakul. Ing sawijining dina nalika Yesus pinuju ndedonga piyambakan, para sakabate padha sowan ing ngarsane. Banjur padha didangu. Wong akeh iku padha ngarani aku iki sapa? Atur wangsulane, Yohanes Pambaptis. Wonten ugi ingkang mastani Elia. Wonten malih ingkang mastani salah satunggaling nabi ing jaman kina ingkang sampun wungu. Yesus nulin dangu marang para sakabat, "Layen kowe, aku iki kok arani sapa?" Atur wangsulane Petrus, Mesias ingkang saking Allah. Banjur padha dipenging dening Yesus supaya aja ngandhakake bab iku marang sapa wae. Yesus ngandika maneh, "Putraning manungsa iku pinesti nandhang sangsara akeh, sarta katampik dening para pinituwa lan para pangareping imam, apa dene para ahli Taurat, nuli disedani lan ing telung dinane bakal kawungokake." Kabeh banjur padha dipangandikani. Saben wong kang kepingin ngetut mburi aku, iku kudu nyingkur awake dhewe. Saben dina manggul salibe lan ngetutake aku. Sabab sapa wae kang arep nyelametake nyawane, iku bakal kelangan nyawane. Nanging sapa wae kang kelangan nyawane marga saka aku, iku bakal nyelametake nyawane. Apa gunane wong bisa ndarbeni donya iki kabeh, nanging jalari tiwas lan kapitunane awake dhewe? Awit sapa wae kang isin marga saka aku lan pituturku. Putraning manungsa iya bakal lingsem marga saka wong iku. Besok menawa panjenengane rawuh kanthi kamulyane piyambak lan kamulyane Kang Rama sarta para malaikat kang suci. Aku pitutur marang kowe. Satemene ing antarane wong kang ana ing kene iki, ana kang bakal orang ngrasakake pati sadurunge padha nyumerepi kratoning Allah. Kira-kira 8 dina sawise paring piwulang mau kabeh, Yesus banjur minggah ing gunung arep ndedonga. Petrus, Yohanes lan Yakobus kadhawuhan nderek. Kacarita, nalika panjenengane ndedonga iku, pasuryane banjur malih lan pangagemane dadi putih mancorong. Tumuli ana priya loro padha imbal pangandika karo panjenengane, yaiku Musa lan Elia. Sakarune padha ngatingal ing sajroning kamulyan sarta padha rerausan bab tujuane tindake Yesus menyang ing Yerusalem minangka ngrampungake pakaryane. Nalika samono, Petrus sakancane padha keturon. Bareng tangi padha weruh Yesus sajroning kamulyane lan priya loro kang padha jumeneng cedhak panjenengani. Kocapo bareng priya loro mau padha arep mundur saka ing ngarsane Yesus, Petrus munjuk marang Yesus. Guru, saebo saenipun menawi kita sami wonten ing papan ngriki, mugi sak menika kawula dipun parengaken sami damel tarub tiga. Satunggal kagem panjenengan, satunggal kagem Musa, satunggalipun kagem Elia. Nanging Petrus ora mangerti apa kang diaturake iku. Sajrone Petrus matur mangkono iku, banjur ana mega teka ngayomi. Bareng padha kalimputan ing mega mau, wong-wong iku padha wedi. Saka ing sajrone mega mau, tumuli ana swara kaprungu mangkene. Iki putraning sun, pilyaning sun, padha istokno dawuhi. Nalika swara iku kaprungu, Yesus katingal piyambakan. Para sakabat padha nyimpen lelakon iku, lan nalika samono padha ora martakake apa kang kadeleng mau marang sapa wae. Esuke, bareng padha mudhun saka ing gunung, ana wong akeh kang gumrutuk sowan ing ngarsane Yesus. Ana siji kang wuwuh, unjuke, "Guru, kawula nyuwun, mugi panjenengan karso mirsani anak kawula. Jalaran lare menika anak kawula entang anting. Saben-saben piyambakipun katempo ing roh, lajeng dadaan jerit nonton dipun entang antingaken ngantos muruh cangkemipun. Roh menika tanpa kendel anggenipun nyiksa, so meh mboten nate purun ngecolaken piyambakipun. Kawula sampun nedha tulung dhateng para sekabat panjenengan supados nundung roh menika, nanging sami mboten saged." Yesus banjur ngandika, "He wong-wong kang ora percaya lan kang keblinger, nganti pira lawase anggonku kudu tetunggalan karo kowe lan nyabari kowe? Anakmu kawanen mrene." Lan nalika bocah mau marani Yesus, banjur dibanting dening setane lan diuntang-antingake. Nanging roh jahat mau nuli didukani banget dening Yesus, lan bocahe diwarasake sarta dipasrahake marang bapakne. Wong kabeh padha kairaman marga saka nyumurupi kuwasaning Allah kang samono gedene iku. Nalika wong kabeh isih padha kairaman awit saka sakaing pandameling, Yesus tumuli ngandika marang para sakabate, "Rungokno lan gatekno kabeh tembungku iki. Putraning manungsa bakal diulungake marang tanganing wong. Nanging para sakabat ora mangerti marang pangandika iku. Amarga tegese isih peteng tumrap wong iku kabeh, mulane ora bisa mudeng. Ewa samono padha ora wani miterang panjenengane bab pangandika mau. Kacarita para sakabat padha padudon bab sapa kang pinunjul saka ing antarane para sakabat mau. Nanging Yesus ora kekilapan tumrap pikirane wong-wong iku. Jalaran saka iku banjur mundhut sawenehe bocah cilik, diadekake ing sandinge, sarta ngandika marang para sakabate. Sapa wae kang nampani bocah iki ing sajroning asmaku? Ateges aku kang ditampani. Lan sapa wae kang nampani aku, iku nampani panjenengane kang ngutus aku. Awit kang cilik dhewe ing antaramu kabeh, iku kang gedhe dhewe. Yohanes tumuli matur, Guru, kawula sami sumerep tiang nundung setan atas asma panjenengan, lajeng kawula penging, amargi sanes patunggilan kita. Yesus banjur ngandika, Aja kok penggak, sabab sapa wae kang ora nyulayani marang kowe, iku ana ing pihakmu. Bareng wus cedhak wektune karo anggone bakal kasengkakake menyang swarga, Yesus banjur adreng penggalihe arep tindak menyang Yerusalem. Panjenengane tumuli ngutus wong sawetara kang disiki tindake. Wong-wong mau padha mangkat, banjur padha lumebu ing salah sawijining desane wong Samaria arep nyawisake samubarang kagem panjenengane. Nanging wong-wong Samaria padha ora gelem nampani rawuhe amarga karsane bakal tindak menyang Yerusalem. Nalika sakabate loro, ya iku Yakobus lan Yohanes, nyumurupi kang mangkono iku banjur matur. Gusti, menapa panjenengan ngarsakaken supados kawula sami ndatengaken latu saking langit numpes tiang-tiang menika? Nanging Yesus nuli noleh dukani sakabat-sakabat mau. Banjur podo pindah menyang desa liyane. Nalika podo mbacutake lagune, ana ing tengah dalan iku ana wong kang matur marang Yesus. Kawula badhe ngetut wingking panjenengan. Dateng opundi kemawon tindak panjenengan? Paring wangsulane Yesus. Asu ajak podo duwe rong, lan manuk podo duwe susu. Nanging putraning manungsa ora kagungan papan kagem nyelehake mustakane. Banjur ngandika marang wong liyane, Melu wa aku. Ature wong mau, Keparenga kawula kisah ngubur bapak kawula rumiyin. Nanging pangandikane Yesus, Cik ben wong mati podo ngubur wong mati. Nanging kowe iku lunga, ngundang no kratoning Allah ono ing ngendi-endi. Lan ono liyane maneh kang matur, Kulo badhe ngetut wingking panjenengan Gusti. Nanging keparenga kula pamitan rumiyen dateng brayet kawula. Nanging Yesus ngandika, Saben wong kang wis nyekel waluku, mongko banjur noleh marang kang ana ing mburi. Iku ora pantes tumrap kratoning Allah.